2. Atomový hřib byl neoficiálně atomovým hřibem již tak dlouho, že každému pracovníkovi jevul by dalo hodně práce rozpoznat na větrem ošlehaném hospodském vývěsním štítě pšeniční snop. Hospoda tak blízko zařízení na Robinsonových vřesovištích byla přesně tím podnikem, před kterým vás varovali pracovníci bezpečnosti. Místem, kde alkohol lidem rozvazoval jazyky, aby mohli vykecat tajemství národní obrany nepřátelským uším, jimiž se to tam jen hemžilo. 5 minut po otevření byl podnik předspán vědci z Jevul, kteří se zvýšenými hlasy bavili o své práci. Tappen se nabručeně uchýlil do kouta, kde pivní tácek od pohádkového hořkého roztrhal na 32 kousků a právě uvažoval, zda má jít na 64. Vážně paráda, říkal kdosi vedle něj. My jsme nepůcovali reaktorový kontrolní trubky 8 let, tak se je tenhle chytrák pokusil minulej týden vyčistit stlačeným vzduchem, napojil to na velký válec a ono puf. Radioaktivní prach po celém reaktorovém sále, včetně obsluhy a skupiny hlavounů, co je tam prováděli, včetně velvyslance ze Zimbabwe. K smíchu. Mysleli jsme, že to nepřežijem. Ale nic se nestalo, odlifrovali jsme je dolů a poslali dál s úsměvem. Představ si, velvyslanec se cítil velice poctěný, když jsme mu řekli, že dekontaminaci provádíme jen u extra speciálních hostů, jak jsme ho strkali do vanis. 2 pinty pohádkové tekutiny, volal nadšeně Llewellyn. Položil 2 příšerně napěněné sklenice a usadil se. Uf, děl Tappen a natáhl ruku. Na zdraví. Koukej, nebudeš tu přece sedět a tvářit se jako hrabě Drákula jen proto, že sis vytáhl krátkou sirku a prohlídli tě. Stává se to každou chvíli. Nenávidím to, vrčel chmurně Tappen a polikal příliš napěněné pivo. Začal povzneseně přednášet. Dají tě do malé budky a je to vždycky ten hromotluk, co vypadá, jako kdyby byl členem Hitlerjugend, a ten začne s předstíranou bodrostí, mohl bych si zkontrolovat, zda nemáte v aktovce něco, co podléhá utajení. Jako kdybys mu mohl říct ne, no a tak se neohrabaně hrabe rukopisnými poznámkami a nemá ani páru, co je a co není tajné a stejně asi ani neumí číst a pak po tobě chce, abys obrátil kapsy na ruby a pak tě ten perverzní skřet začne ohmatávat v podpaždí a na stehnech, předpokládám, že hledá podezřelé vybouleniny plutonia a když ukojí své špinavé choutky, poctí tě svým malým tolerantním úsměvem, jako by ti dělal milost, že tě vůbec nechá jít. No jo, náhodná prohlídka. S tím se musíme smířit všichni, to vykládej vranám. Ta náhoda mě postihla 4x za 4 večery. Zasedli si na mě. Asi se jim líbí pevná stehna mladého vědce nebo co já vím. Fuj, třeba jsou nedůtkliví, poznamenal Llewellyn tolerantně. Třeba se doslechli, že si z nich někdo utahoval celý věky a chodil ráno do práce a na osobním průkaze měl svou fotku přelepenou fotkou Rasputina a jim trvalo 3 týdny, než na to přišli. To se jich opravdu muselo dotknout. To nebyl Rasputin, ale Mao Tse-tung. A navíc je to už dávno a já jsem napravený. Kdo je na řadě? To je blbá otázka. Po zmatené mezihře u nálevního pultu Tappen najednou zjistil, že je uprostřed další ponuré přednášky. Vím, co se zatím skrývá. Bezpečnost je pouhá záminka. Ha, kdybych já nebo ty chtěl vynést přes plot tajné plány na rakety Trident, tak si je po částech zapamatujem a nebudem si je lepit vteřinovým lepidlem na stehna. Nebo projdem nenápadně v době oběda. Velký šéf Fortmayne mi to kdysi vysvětlil. Říkal, že celé to strašení s bezpečnostními opatřeními je spíš vtip a skutečný důvod pro osobní prohlídky je snaha zabránit řemeslníkům nosit si domů elektrické vrtačky a podobné věci. No a z toho plyne, že v době oběda neděláš prohlídky, protože řemeslníci jsou součást dělnické třídy a tudíž nemají na auta a nemůžou domů, dokud je večer nepozbírá ústavní autobus. Což jsme chtěli dokázat. Ale ty taky honíš autobus, poznamenal Llewellyn. Já konečně taky. Jen VVP vedoucí vědecký pracovník si mohou dovolit jezdit každý den autem. Oni a řemeslníci. Tappen pokrčil rameny. Kdo říká, že jejich teorie musí nějak souviset s realitou? Je to jako. Jako. Tvoje počítačové simulace propella. Hele, můj na počítači nasimulovaný reaktor dává 100x lepší výsledky, než jakých ty skutečné kdy dosáhnou. No právě. Tappen s nechutí zíral na zbytky piva s příznačným jménem. Proč sem vlastně chodíme? Jinam není kam. A instruktážní filmy o bezpečnosti to kreslí tak přitažlivě. Pamatuješ otazník tečka vyhýbejte se návštěvám veřejných lokálů poblíž svého pracoviště, protože mohou být pod dohledem. A ty obrázky, co to doprovázely? Těch dnů, kdy jsem sem přicházel a doufal, že mi velcí muži v kožiších koupí dvojitou vodku nebo šikmo oké svůdkyně. Oba se podívali na číšnici, ohodnotili ji na 0,6% na mezinárodní stupnici šikmookých svůdnic a povzdychli si. Jediné, co se v této situaci dalo dělat, bylo objednat další pohádkovou tekutinu, což Llewellyn také hned udělal. Sadím se s tebou, řekl po chvíli, vsadím se s tebou, že to není tak jednoduchý, jak si myslíš. Ty si myslíš, že v době oběda se dá z jevůlu propašovat cokoliv, ale zkus to. Chytnou tě za koule dřív, než se s tou vrtačkou dostaneš k bráně. Nejsou tak blbí. Tappen se moudře zakolíbal na stoličce. Nejseš tady dost dlouho, ty mizerný potrate podřadné univerzity. Llewellyn před pár lety absolvoval Cambridge. Kdybych hodil některý reaktor na kolečka a táhl ho za sebou, tak by se ti blbci akorát divili, proč že neznají tenhle typ Fordu dodávky. Tak to udělej. Jo, udělej to, já se s tebou vsadím. Reaktor ne, vyhrkl Tappen. Co takhle šroubovák? Zítra v poledne vítězoslavně propašuju ven šroubovák, opravdu velkej. A ty mi teď můžeš koupit ještě jedno pivo. Koukněte na něj. Smělý mistr mezinárodní špionáže, žádné bezpečnostní opatření ho nemůže zastavit a on tu blábolí o šroubovácích. Mysli pozitivně. Mysli. Dostaň ven tu registraturu, aniž by tě chytili a já platím pivo celý páteční večer. Pokud tě čapnou, platíš pivo ty mě. Tappen neměl, jako rozumný, zodpovědný a pesimistický vědec, problém najít alespoň tucet důvodů, proč se do tak směšného podniku nepustit. S pocitem velké zrady slyšel svá ústa říkat, platí. Vyčítavě se zadíval na sklenici. Llewellyn zasněně pronesl, představ si, jaké napíšeš paměti. Byl jsem vězněm zákona na ochranu státního tajemství, 50 let za registračku, Tappenova cesta po vězeňských zapadácích. Tohle tedy zní. A nejlepší je, že mi můj komplic bude muset pomoci dostat tu registračku do auta, upozornil ho Tappen kysele. Llewellynovi se po obličeji rozprostřel výraz hlubokého zamyšlení, nerozeznatelný od projevů špatného trávení. Promiňte, pánové, předpokládám, že jste vědci z jaderně energetického výzkumného ústavu a laboratoří, oslovil je kulaťoučký muž s pískovými vlasy, který se vtlačil do té doby neexistujícího prostoru mezi nimi. Pokud někdo použil celý název zařízení, okamžitě tím prozradil, že je cizinec, který patří za plot a neměl by být povzbuzován k dalšímu pokračování v rozhovoru. Steve Holmes, jméno mé. Jsem z Redbury Evenin Chronicle a chtěl bych si promluvit, ale nejdřív vám donesu něco k pití. V tom případě člověk mohl prokázat laskavost i cizinci. Tappen a Llewellyn přikývli. Když se na stole objevily 3,5 litry pohádkového, reportér trval na tykání. Steve, Roy, Joe. Chystám článek o výzkumáku z pohledu místních. Je to příjemné překvapení, vidět vás vědce, které my vidíme jen jako vzdálené postavy v bílých laboratorních pláštích, jak si z toho nic neděláte a kopete do sebe pivo po skončení pracovního dne. Tappenovi se v hlavě začala vynořovat našedlá představa příštího novinového příběhu jako stoupající mlha. Vědátoři jsou také lidmi. Když skončí s prací, muži z atomové základny si dají 0,5 litr jako vy nebo já. Ve skutečnosti, řekl zmučeným hlasem, my musíme pivo ze zdravotních důvodů. Llewellyn zamrkal a pak mu výraz podivně stuhl. Můžeš to vysvětlit? Zeptal se Holmes, jemuž se najednou objevil v ruce blok. No, jak jistě víš, pracujeme v prostředí smrtelně kontaminovaném neutrony a tyhle neutrony se můžou ukládat v těle a způsobovat obezitu a proktadinii. Naštěstí jsou rozpustné v alkoholu a tak musíme pravidelně vyplachovat kontaminanty pivem. Pro ty z nás, co ho nemáme rádi, je to utrpení. Dneska jsem měl už 12,5 litrů, přidal se tragickým tónem Llewellyn. Jinak bych už ležel s nemocí z ozáření. Ale ze všeho nejsmutnější je, že nás ti ze zdravotního oddělení je vůlu cpou práškama. Pak alkohol nepůsobí. Musím se celý den nutit do pití, ale nedokážu se opít. Škyt. Bylo fajn si s váma popovídat, utrousil reportér nonšalantně přes rameno, jak sprintoval ke dveřím. Ahoj, někdy se mi zdá, že jsem jeden z těch fantasticky nezodpovědných šílených vědců, co jsou jich sci-fi časopisy plný. Koukni na mě. Manipuluju s největšími orgány tisku pouhou myšlenkou. Vloni jsem jednomu řekl, že těžká voda je dobrá na rostliny, a víš, na toto téma se popsaly stohy papíru a objevilo se to ve sloupcích pro zahrádkáře. Na vaše jahody je nejlepší sníh, protože obsahuje oxid deuteria, který osvěží ty části, kam se obyčejná voda nedostane. Jo, když mluvíš o své nezodpovědnosti, nenechal si u mě v kanceláři náhodou jádro z nukleární hlavice. Páni, no jo, nechal. Připomeň mi ráno, ať si ji odnesu. Musím ji vrátit do skladu plutonia. Pokud ji ovšem uklízečky nevyhodí, podotkl Tappen schovývavě. V to nedoufej. Ty nevyhodí ani moje pytlíky od čaje. Nedovedu si představit, že by zvedli velký, ošklivý kus plutonia. No, raději půjdem. Zítra přijde operace registračka. SHčkem, tišil ho Tappen, který vstal a šlápl na nohu jakémusi zbloudilému bezpečákovi.